bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To piątek, 10 dzień listopada, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W przededniu Święta Niepodległości ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci. KO Trzecia Droga i Lewica podpisały umowę koalicyjną. Dokument liczy 13 stron. W studiu imienia Witolda Altosławskiego trwa maraton szopenowski Polskiego Radia. To aż 26 godzin muzyki tego wybitnego kompozytora. W muzyce Chopina jest i tęsknota, i radość. Muzyka jest tak wszechstronna i tak cudowna. W przededniu Narodowego Święta Niepodległości ulicami stolicy przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy wyszli z Archikatedry Warszawskiej, przechodząc przez krakowskie przedmieście na Plac Piłsudskiego. Wśród nich byli politycy PiS-u, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, podkreślił znaczenie wolności dla Polaków w swoim przemówieniu. Zaznaczył, że w naszym kraju zawsze miała ona szczególne znaczenie. Gdy będziemy wiedzieli, o co chodzi i gdy będziemy wiedzieli, jaka jest hierarchia wartości, że wolność, niepodległość, suwerenność jest na czele wartości politycznych i że trzeba ich bronić za każdą cenę. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach zaborów nasz kraj powrócił na mapę Europy. Z tej okazji jutro w Narodowe Święto Niepodległości Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi w samo południe na wszystkich antenach Polskiego Radia. Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica mają umowę koalicyjną. Liderzy tych czterech partii parafowali dokument na konferencji prasowej w Senacie. Przewodniczący Polski 2050, Szymon Hołownia, mówił, że umowa jest dokumentem, w którym nikt nie rezygnuje z własnej tożsamości. Dzisiaj wytyczamy kierunek. Chcemy pokazać wszystkim, tak jak było to w 1918 roku, i tych, którzy serce mają bardziej po prawej i bardziej po lewej stronie, że idzie bezpieczna zmiana. Że ta zmiana, która dzisiaj w Polsce się dokona dzięki tej koalicji, będzie zmianą, która będzie bezpieczna dla każdego, niezależnie od tego, jak wierzy, na kogo głosował i co chce ze swoim życiem robić. Podpisany dokument liczy 13 stron. Kandydatem na premiera zgodnie z zapowiedziami jest lider PO Donald Tusk. Rosyjska inwazja na Ukrainę może potrwać jeszcze do 2 lat, ocenia były wiceszef ukraińskiego wywiadu Wiktor Jagun. Ekspert prognozuje, że moskiewski reżim zdecyduje się na przerwanie działań wojennych, gdy załamie się rosyjska gospodarka. W rozmowie z ukraińskim kanałem telewizyjnym Freedom apeluje też do rodaków, aby przede wszystkim liczyli na własne siły. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Zdaniem Wiktora Jaguna wojna nie skończy się szybko, jeśli Putin nadal będzie żył i nawet jeśli umrze. Musimy demonstrować światu naszą niezłomność i być przygotowani na to, że przyjdzie moment, w którym wsparcie nie będzie już docierało do nas w takich rozmiarach, na jakie liczymy, tłumaczy ukraiński ekspert. Pomoc będzie kontynuowana, będą nas wspierać i pomagać nam. Pojawią się nowe rodzaje uzbrojenia, w tym samoloty, jeszcze mocniejsze rakiety, ale przede wszystkim musimy liczyć na siebie. Jeśli uda nam się utrzymać na obecnych pozycjach, to ostateczny moment, gdy im wszystko się załamie, to rok 2024, koniec 2025. Podobnie prognozują rosyjscy ekonomiści niezależni. W ich ocenie reżim Putina będzie musiał przerwać wojnę, gdy w budżecie w związku z wydatkami na armię zacznie brakować pieniędzy na sferę socjalną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Recital profesora Bogdana Czapiewskiego rozpoczął maraton szopenowski Polskiego Radia. To w sumie 11 koncertów i 26 godzin muzyki Fryderyka Chopina. Do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego przyszli miłośnicy jego twórczości. Niektórzy planują spędzić z muzyką Chopina całą noc. Przyjechałam z Malborka. Bardzo lubię utwory Fryderyka Chopina. Zostaję na całą noc. Postaram się wytrzymać. Postaram się kibicować wszystkim artystom. Wielkie święto. W ogóle Chopina kocham. Nastrój. Lubię się wsłuchać w jego melodię. To jest taki bardzo ciekawy sposób na spędzenie piątkowego wieczoru. Mam nadzieję na przeżycie takich niezapomnianych, miłych chwil z muzyką klasyczną. Do końca mam nadzieję, że wytrwamy. Muzyka Chopina po zawsze, o każdej porze dnia i nocy. Także ile się da siedzieć, słuchać, wchłaniać w siebie. W muzyce Chopina jest i tęsknota, i radość. Muzyka jest tak wszechstronna i tak cudowna. Każda okazja, żeby słuchać Chopina, jest dobra. Wstęp jest bezpłatny. Transmisja na antenie Polskiego Radia Chopin. Na streaming wideo dostępny jest w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Maraton Chopinowski odbywa się z okazji Święta Niepodległości oraz szóstych urodzin Polskiego Radia Chopin. Więcej szczegółów na stronie chopinmaraton.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur i przelotne opady deszczu, głównie w centrum i na Pomorzu, na Podhalu i w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu i na ogół od 5 do 10 stopni. Autopromocja. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki od jutra do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości. 26 godzin muzyki, ponad 50 pianistów i wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Współpraca Narodowe Centrum Kultury. Partnerem Maratonu Chopinowskiego jest Tauron, właściciel strony Zielony Zwrot Taurona.pl. Partnerem Maratonu Chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Jak Państwo słyszeli, Rock and Roll Radio, tym razem po angielsku. Marek Wiernik przy mikrofonie, Olga Szućko audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga, będziemy z Państwem do samej północy. No i co? Na dobry początek zespół wydaje mi się trochę niedoceniany. Z Florydy ponad 20 lat temu wystartował Shine Down, tak nazywa się ta grupa. No i z płyty zatytułowanej Planet Zero, utwór tytułowy Shine Down, Please. nieźle. Shine Down. Ponad 10 milionów płyt sprzedał ten zespół Planet Zero. Która to godzina? 12 minut po 22. Co można robić w piątek wieczorem o tej porze? Żadnych, zero w zasadzie ważniejszych wydarzeń sportowych. Biesiadowanie oczywiście polecam. Biesiadowanie, czytanie książek, podróżowanie. Bo to nam nie będzie przeszkadzać. To jest, proszę Państwa, najlepsza pora na rock'n'rolla do północy właśnie w piątek. No i fragmenty przeróżnych płyt. Wydaje mi się, że ten najnowszy krążek zespołu Extreme to jeden z najlepszych z tego roku. X Out z albumu Six, tak zatytułowanego w trójce. Extreme. die. One man suffering forever damned, the other in the bosom of Abraham. Looking on beyond the grave divide. Darkness drinks both sun and moon. After rain, storm clouds return. Strong men bow on the housekeeper's queen. Ale dobrze się tego słucha. Extreme w trójce. No, a ta gitara, Nuno Bettencourta, no to jeden z naszych ulubionych gitarzystów. Gary Sharon też w porządku. Rocka klasyka według Wiernika. Extreme można zaliczyć do gigantów. Ponad 10 jak Shinedown milionów sprzedanych płyt, no ale co to jest w porównaniu z Judas Priest? No to gigant. Grubo ponad 50 baniek sprzedanych krążków, no ale zespół istnieje od końca lat 60. W Birmingham powstał i chyba 2 tygodnie temu grałem Państwu nowy utwór Judasów z płyty, która ukaże się w marcu przyszłego roku. Oczywiście znamy tytuł, Invisible Shield. Natomiast teraz chciałbym Państwu przypomnieć kawałek sprzed lat, 43. To był rok 1980, album British Steel. Jak te ponad 40 lat temu grał Judas Priest, no i jak śpiewał Rob Halford, to proszę posłuchajmy razem Living After Midnight. No! Ręce. No, taki hit wymyślili panowie 43 lata temu. Zespół powstał w końcu lat 60., przetrwał zatem te wszystkie rewolucje w latach 70. i ten punkowy boom i brytyjską nową metalową falę w latach 80. No i teraz cały czas świetnie się ma. No to teraz może klasyk od nas. Bardzo proszę, będzie Grabarz, będą jego koledzy, będzie Pijama Porno i przypomniałem sobie o takim utworze z albumu sprzed lat 22. Marchew w butonierce, pamiętają państwo zapewne, a ten utwór Taksówki w poprzek czasu. Ale lubię te Pijamę Porno, Marchew w butonierce, taka płyta sprzed 22 lat. No a w Anglii 12 lat temu powstał duet, który sporo namieszał, Michael Ben Thatcher. Oczywiście z kurortu Brighton, oczywiście królewska krew. Royal Blood nam się teraz przypomni, bardzo ładna pieśń. Who needs friends? Friend. wszystko mi się podoba. Royal Blood, świetny. Who needs friends? Proszę Państwa, to teraz będzie zespół z Anglii, podkreślam, o nazwie Wargasm. Wargasm UK. Chyba za bardzo się śpieszyłem i w każdym razie w zapowiedziach tej audycji pojawił się sam Wargasm bez UK, no i bardzo uważny czytelnik Mr. Jim napisał po angielsku, zatem domniemam, iż to słuchać z Londynu, bo albo innego miasta w Anglii, bo w Anglii słucha się dobrej muzyki i tej audycji. W każdym razie Sir Jim zwrócił uwagę na to, że jest w Ameryce. Wargasm, stąd Wargasm UK, aby nam się nie myliło. To młoda grupa, 5 lat temu powstała, to w zasadzie dwie osoby rządzące drużyną Sam Matlock. Ciekawe, czy rodzina Glena Matlocka, on grał w takiej formacji Dead, i jeszcze dziewczyna śpiewająca, modelka Milky Way. No, a na płycie różne ciekawe postaci, między innymi Fred Durst z Limp Bizkit oczywiście. To proszę bardzo, i Wargasm UK, i Fred w utworze Bang Your Head. sporo energii mają te młodziaki z Londynu i to lubię. Wargasm UK z nowiutkiej płyty, jeszcze dodatkowo Fred Durst w tym utworze. Proszę Państwa, często słyszę w trójce depeszów, no to staram się odbijać jak najczęściej, jak tylko potrafię, Cure'ami, prawda, bo cała masa słuchaczy trzyma za Cure'ów i tak sobie pomyślałem, policzyłem 45 lat temu, dokładnie, to tak wychodzi. Pierwszy singielek zespołu The Cure pojawił się, 78 rok, Killing an Arab w trójce. Robert Smith wtedy ścigał się z punkowcami, ostatecznie wybrał własną drogę. A propos punkowców, odzywają się słuchacze z hasłem Punk's Not Dead i pan Marcin też czeka. To bardzo proszę i z większą, tym bardziej z większą radością, bo trzymam w ręku nową polską płytę. Zespół sprawdzony, nie chcę używać słowa weterani, ale w 1982 roku w Słupsku ten band wystartował. Karcer oczywiście. Jest nowa płyta. Czekaliśmy 5 lat na nowy materiał od Karcera. Te 5 lat, 6 lat temu w zasadzie to był album Babel, a teraz nowa płyta nosi tytuł Czoło w Czoło. Karcer teraz w trójce i będzie jutro. Telefony coraz głębiej w ciałach, wygidają. koszyku, ile naszych decyzji. Strachem do serc, lękiem do głów. Przyłapie krew, a ścieki i brud. Wątpienie zwalnia i przeszkadza. Rano naukowcy, nocą do nich hakerzy. Drony i roboty na wojnach bez żołnierzy. Coraz trudniej im dotrzymać kroku. Dumni z siebie, ale coraz bardziej z boku. Ograniczone jest tak w rękach ich boskie. Kto zostanie Bogiem i stanie przy joysticku. A kto skończy obok manekinów na śmietniku. Lękiem do głów. Żyła nie krew, a siedzi i brud. Ile w naszych ciałach jest naszego ciała. Z nową płytą utwór Jutro wybrzmiał. Proszę Państwa, to jeszcze pozostajemy przy wspomnieniach, tak na zmianę, nowości ze wspomnieniami. Ostatnio, no, oglądając wszystkie mecze Manchester United, czy to w Manchesterze, czy to w domu, to zwracam uwagę na bluzy, bo na bluzach okładka, niezwykła okładka płyty Anno Pleasures. Niezwykłej płyty, ta okładka przeszła do historii popkultury, do historii popkultury w Manchesterze. Często jest wykorzystywana i piłkarze United również wracają. No, Manchester zespołem Joy Division stał i stoi cały czas. Przyniosłem singla 12-calowego z utworem She's Lost Control. To świetna wersja, no a ten utwór trafił oczywiście do albumu Unknown Pleasures, Joy Division. Bye. lata to było, aby ten United z Manchesteru grał tak, jak grał kiedyś w innej dyscyplinie Joy Division. Słuchacze recenzują poszczególne utwory, to mnie cieszy. Mój apel został do serca wzięty. Jeszcze o filmach nie wspomniałem. Piątek o tej porze to absolutnie nie jest pora na oglądanie filmów. Biesiadowanie przede wszystkim. No i to jest oczywiście przy tym najlepsza pora na rock'n'rolla. Pan słuchacz Karolinka napisał o muzyce Wargasm UK, że to jest podłe strasznie i że woli już punkowe granie z Podkarpacia na przykład. No to z Podkarpacia to mamy nowy utwór z powiatu sanockiego. Zagórz, tak nazywa się piękna miejscowość, a grupa też pięknie nazywa się, bo Burek Dobry Pies. Kawał dobrego rock'n'rolla. Umarli mi koledzy. Dobry pies w trójce. rocka klasyka według Wiernika, po 23 oczywiście ciąg dalszy, no a teraz też coś bardzo nowego. Słuchaliśmy fragmentu Sinfonii albumu New Model Army z orkiestrą symfoniczną z Lipska, no a już za chwilę, bo w styczniu przyszłego roku kolejna płyta New Model Army, album nazywa się Unbroken. No to co, może fragmencik z tego wydawnictwa. New Model Army, First Summer After. After all the days of waiting, we were suddenly released. We filled our pockets with good fortune. Shadows of the war. It was the first summer after, and the last summer before. We bought flowers for the wedding, in the market in the square. We turned up dressed like pirates, just happy to be there. Of the war. It was the first summer after, for the last summer before. Autopromocja. Matka, żona, legionistka, pierwsza dama jest bohaterką słuchowiska, które przedstawimy na scenie teatralnej Trójki. A pamiętasz, jak z